C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 marca, minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Zabiło ponad 270 posłów. Petr Paweł został zaprzysiężony na prezydenta Czech. Uroczystość śledził nasz korespondent. Radni Krakowa nie zgodzili się na budowę tak zwanego nowego miasta. O powodach tej decyzji powiemy na koniec serwisu. Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Treść dokumentu odczytała marszałek Izby Elżbieta Witek. Posłowie podkreślili w nim, że Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Janie Pawle II za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał. Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata. Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka. Uchwała jest reakcją na niedawny reportaż telewizji TVN dotyczący Jana Pawła II, w którym sugerowano, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Posłowie PiSu podkreślali, że doniesienia te są oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować, a z których to nie korzystali nawet komuniści. Dodajmy, że dziś o godzinie 20 w pierwszym programie Polskiego Radia zostanie nadana audycja specjalna. Przypomnimy w niej homilię Jana Pawła II, wygłoszoną na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku. Będzie w niej też mowa o pierwszej pielgrzymce papieża Polaka i roli Jana Pawła II w historii naszego kraju. Petr Paweł objął urząd prezydenta Czech. W sali Zamku Praskiego zwycięzca styczniowych wyborów złożył przysięgę przed połączonymi izbami parlamentu. W swoim wystąpieniu zapowiedział opublikowanie programu z konkretnymi celami na pierwszych 100 dni prezydentury, o czym nasz korespondent Wojciech Stopa. Petr Paweł zobowiązał się przywrócić urzędowi prezydenta godność oraz inne wartości, których w ostatnich latach brakowało według niego rządzącym. Stwierdził, że czeskie społeczeństwo nie jest podzielone, a jedynie ma w zwyczaju często rozmawiać o tym, co je dzieli. Zmagamy się z podobnymi problemami i tylko razem poradzimy sobie z nimi. Powinniśmy o wiele więcej mówić o tym, co nas łączy. Kierujemy tym samym krajem, mówimy w tym samym języku, pragniemy bezpieczeństwa, cenimy wolność i demokrację. Petr Paweł zauważył, że Republika Czeska powinna być aktywnym graczem na scenie międzynarodowej. Zapewnił, że jako prezydent zrobi wszystko, aby renoma Czech poza granicami państwa rosła. Inspiracji nie musimy szukać daleko. Ukraina pokazała nam i naszym partnerom, że niezłomna determinacja to coś więcej niż przewaga i siła agresora. Ważne, by Europa Środkowa mówiła jednym głosem, jeśli mamy pomóc Ukrainie w jej zwycięstwie. Podkreślił prezydent Czech. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. A skoro mówimy o tematach międzynarodowych, to mamy dla Państwa zaproszenie na wspólną audycję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Gościem Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg w programie Otwarte Karty będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Początek o 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info. Województwo Śląskie dołączy do Krajowej Sieci Kardiologicznej. To pilotażowy projekt przyspieszający drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Dziś pilotaż w Katowicach oficjalnie zainaugurował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, pacjent, który zakwalifikuje się do leczenia w sieci kardiologicznej, ma gwarancję, że w ciągu 30 dni zostanie przyjęty u lekarza specjalisty. I to nie jest tylko kwestia krótkiej konsultacji, tylko wizyta, która ma na celu zbudowanie pełnego planu leczenia, wskazania diagnostyki, jaka ma być ewentualnie dodatkowo wykonana, również zdefiniowania całej ścieżki leczenia, bez względu na to, czy ona będzie na poziomie leczenia specjalistycznego, czy na poziomie szpitalnym. Od roku pilotaż prowadzony był w województwie mazowieckim, teraz program startuje także w 6 innych regionach. W Krakowie nie powstanie dzielnica wieżowców. Plany budowy tak zwanego nowego miasta na Rybitwach wracają do urzędniczej szuflady. Krakowscy radni pod wpływem protestu przedsiębiorców i po burzliwej dyskusji odrzucili plan zagospodarowania przestrzennego dla Rybitw. Plan przygotowany od wielu lat przez wiceprezydenta Jerzego Muzyka zakładał budowę nowej dzielnicy mieszkalno-usługowej nawet dla 100 tysięcy osób. Ja to odbieram w kategoriach porażki pewnej idei, do której ciężko będzie w mojej ocenie wrócić. Co się będzie dalej działo z tą ideą? Trudno mi jest powiedzieć w tym momencie. Ja żałuję bardzo tego projektu. Żałuję pracy, która została tutaj włożona. Być może należało rozważyć kwestie w inny sposób komunikacji pomiędzy magistratem a na przykład przedsiębiorcami. Przeciw dzielnicy wieżowców na przemysłowym terenie Rybitwy protestowali właściciele firm i ich pracownicy. Wczoraj przed magistrat przyszło prawie 500 osób. Władze Krakowa chciały zmienić charakter dzielnicy i z obszaru magazynowo-przemysłowego przekształcić go w samowystarczalną dzielnicę mieszkaniowo-biurową, w której będą mogły powstawać nawet 50-kondygnacyjne wieżowce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w górach nad morzem będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, do tego w centrum i na północnym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. Mało tego, lokalnie na północy możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No i to istotna informacja dla kierowców. Uważajmy na drogach, może być ślisko. Nocą od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie do plus 5 w Małopolsce. Jutro jedynie na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, na południu deszcz, w centrum, na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołoleć. Leci na północ oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. No i dziwna sytuacja jutro na termometrach. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, plus 6 w centrum, 13 stopni na południu, a gdzieniegdzie na Dolnym, Górnym Śląsku oraz Śląsku Opolskim nawet do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zakrawa mi to na anomalii, ale może jestem w błędzie, może nawet mylnym. 6,5 minuty po godzinie 18 o bezpieczeństwie na drogach i o zawali drogach. No jeżdżę ciężarówką i jeżeli pani jeździ przepisowo i powiedzmy na drogach szybkiego ruchu jedzie szybciej niż ciężarówka, no to wiadomo, że nikt jej nie wyjedzie, no ale też musi wziąć to pod uwagę, że my jako kierowcy ciężarówek mamy ograniczony czas jazdy i terminy, które nas gonią. Fakt, nikt nie jest święty. W odpowiedzi na pani telefon sprzed godziny 18. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie sygnały, choć to nie koniec jeszcze naszych wspólnych, mam nadzieję, rozważań. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Jedźmy ostrożnie, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Five po południowej audycji. Zapraszamy do trójki. My tu troszkę szwedzkiego próbowaliśmy liznąć. No i pytamy, różne pytania, odpowiedzi padają. Teraz 10 minut po godzinie 18. I teraz wiele pytań i odpowiedzi. Maksymilian Maszenda i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór Państwu, a naszym gościem w studiu w Warszawie jest dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dobry wieczór. Witam Pana, witam Państwa. Panie pośle, mamy do czynienia w Polsce z czymś, co nie tak dawno wydawało się nieprawdopodobne, czyli medialnym i politycznym atakiem na Jana Pawła II, pełnym manipulacji, przeinaczeń i kłamstw po prostu. Jak pan odbiera to, co dzieje się w Polsce za sprawą jednej z prywatnych telewizji, telewizji TVN i za sprawą części polityków opozycji, którzy już chcą likwidować pomniki Jana Pawła II, szkoły czy ulice? To nie atak, to lincz na człowieku, który bronić się nie może, a któremu wszyscy, a zwłaszcza moje pokolenie, pokolenie Jana Pawła II, bardzo wiele zawdzięczamy. Zawdzięczamy mu bardzo wiele jako ludzie, bo to właśnie on otworzył nam drogi do wolności, do dumy narodowej, ale także jako właśnie wspólnota narodowa. To był najlepszy w historii ambasador Polski. Dzięki niemu dziesiątki, a może i setki milionów ludzi na świecie dowiedziały się, że jest Polska, że Polska istnieje, zwłaszcza na innych kontynentach, a setki kolejnych milionów kojarzyły Polskę dzięki niemu dobrze, czy bardzo dobrze, czy najlepiej. Ja się często jestem w różnych misjach europarlamentarnych na różnych kontynentach i naprawdę w wielu krajach afrykańskich, azjatyckich, Ameryki Łacińskiej, to właśnie Jan Paweł II jest tym symbolem Polski, polskości. I to nie chodzi o to, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, bo to jest prywatna sprawa, tylko chodzi o to, czy ktoś ma szacunek dla własnych korzeni, dla tożsamości, a Jan Paweł II, tak jak chrześcijaństwo, jest częścią polskiej tożsamości, kropka. Rozmawia pan jako europoseł, czy to w Strasburgu, czy w Brukseli, z wieloma różnymi osobami, z wieloma różnymi środowiskami, o różnych poglądach. Jak poza Polską odbierane jest, co to wiadomo, że to nie jest pewnie najważniejsza sprawa i najgłośniejsza, ale jak odbierane jest to, co w tej chwili próbuje się w Polsce robić z Janem Pawłem II? Prawdę mówiąc, dla mnie nie jest to specjalnie istotne, bo już w XVI wieku Mikołaj Rej mówił, a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Więc nie musimy się przeglądać w cudzych zwierciadłach, które są przecież zwierciadłami często krzywymi, bo inne narody mają własne interesy i nieraz może im zależeć na to, żeby Polska była mniejsza, żeby Polska nie miała autorytetów, bo im Polska silna, Polska zjednoczona wokół pewnych symboli autorytetów przeszkadza. Natomiast no, oczywiście wiemy, jaki jest proces w wielu krajach na świecie, proces pewnej laicyzacji i przekreślania przeszłości. Gumka myszka jest w ruchu. Przypomnę pracę nad, na szczęście, nie doszło do skutku, Konstytucją Europejską, gdzie pieczołowicie wykreślano wszelkie zapisy z preambuły owej tak zwanej Konstytucji Europejskiej z odwołaniem się do nie to, że jakichś ideowych spraw związanych z chrześcijaństwem, tylko do samego faktu, że Europa była budowana na fundamencie chrześcijaństwa, ale to przeszkadzało. Więc ja to się dzieje w Polsce, to jest oczywiście pewna specyfika, ale jednak jest to fragment większej całości. No, powiem tak, widzimy wyraźnie, że w naszym kraju jest taka walka podłość kontra wielkość, ale próby zniekształcenia historii też mają miejsce w innych krajach. Czy ma pan poseł jakieś swoje wspomnienie związane z Janem Pawłem II i z tym, co mówił przede wszystkim, co zrobiło na panu jakieś największe wrażenie? Pytam o to, bo myślę sobie, że w tych dzisiejszych szczególnie dnia ważne jest dla polityków różnych opcji i dziennikarzy różnych stacji, żeby zadawać sobie takie pytanie i próbować przypomnieć takie momenty. To był nasz papież, to był polski papież, to był papież młodego pokolenia. Miałem 16 lat, kiedy papież przyjechał do naszego kraju z pielgrzymką do ojczyzny, jak podkreślał. Byłem z takiej młodzieżowej straży porządkowej. Pamiętam nie tylko spotkanie w Warszawie na Placu Zwycięstwa, jak to wtedy określano, gdzie mówił, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, a także pamiętam następnego dnia rano morze, ocean młodych ludzi, nas przed Kościołem Świętej Anny, gdzie mam specjalne spotkanie z młodzieżą. Myśmy się wtedy policzyli, ilu nas jest, naród się policzył i myślę, że nie byłoby Solidarności, nie byłoby tej pokojowej rewolucji, która dała wolność nam i także innym krajom naszego regionu Europy, kiedy zerwano te kajdany komunizmu, gdyby nie Jan Paweł II. No, doceniali go najwięksi na świecie, doceniał go prezydent Ronald Reagan, docenia go teraz katolik zresztą, prezydent Joseph Robinette Biden. I myślę, że no to szkoda, że inni ludzie z innych krajów, z innych kontynentów szanują polskiego papieża, a w Polsce znajdują się tacy, którzy nawet nie mają tej elementarnej przyzwoitości, żeby docenić to, co zrobił dla Polski. Panie pośle, zmieniamy temat, ale nie zupełnie, bo w tym samym czasie, kiedy jedna z prywatnych stacji telewizyjnych sympatyzujących z politykami opozycji po raz kolejny atakuje nieżyjącego papieża, politycy opozycji domagają się likwidacji przynajmniej części mediów publicznych. Platforma Obywatelska zebrała trochę ponad 100 tysięcy podpisów, zajęło to trochę ponad 2 lata. Jak pan to ocenia? No, zebranie 4000 podpisów miesięcznie to, nie chcę być złośliwy, ale to raczej kiepski wynik. Natomiast myślę, że telewizja publiczna, telewizja polska, media publiczne są potrzebne, są konieczne, możemy dyskutować o ich kształcie. Ja sam nie padam na twarz przed mediami publicznymi i możemy dyskutować o takich czy innych programach, natomiast ci, którzy chcieli prywatyzować szpitale, dzisiaj chcą prywatyzować media publiczne, czy też chcą je wywieźć na śmietnik. No, łatwo zniszczyć, trudno potem odbudować. Mam wrażenie, że to jest taki temat zastępczy, bo naprawdę w Polsce są w tej chwili, Polsce kraju, za którą granicą toczy się największa wojna od II wojny światowej, są realne problemy i akurat to nie jest problem telewizji publicznej. Panie pośle, na koniec przenieśmy się do Brukseli, bo chciałbym się zapytać, co dalej pańskim zdaniem sforsowanym przez Brukselę zakazem nowych samochodów spalinowych już od 2035 roku? Domaga się tego Parlament Europejski, Komisja Europejska, wszystkie głosy podważające realność tego pomysłu były kwestionowane, pojawiały się takie między innymi w Polsce, aż do momentu, kiedy głos zabrały Niemcy i nagle wszystko zostało wstrzymane. Co dalej? No, wiem, jak głosowali posłowie z Polski. Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko temu idiotycznemu pomysłowi. Lewica go poparła i go broniła. Ja powiem w ten sposób. No, Niemcy zachowują się jak strażak piroman, który najpierw podpala las, a potem go gasi. No bo olbrzymia większość europosłów z Niemiec głosowała za tym projektem. Teraz nagle zrobili bieg wsteczny. No i dobrze. Tylko, że po co ten las podpalać? Gaszenie go potem jest kosztowne. To jest bzdurny pomysł, ja tylko przypomnę, dlaczego zaczęły się olbrzymie, masowe protesty żółtych kamizelek we Francji. No właśnie wtedy, kiedy prezydent Macron zaczął wprowadzać regulacje, które uderzyły w właścicieli tych starych Peugeotów, Citroenów, 10- czy 15-letnich, którymi Francuzi z prowincji dojeżdżali do pracy, do roboty 20-30 kilometrów. I wtedy zaczęły być te protesty. Niech naprawdę ta eurobiurokracja, niech ta klasa polityczna, zwłaszcza największych państw, niech troszeczkę weźmie zimny prysznic, bo naprawdę ideologia nie może wygrywać z interesami normalnych, przeciętnych Kowalskich, a także Millerów na przykład, czy pana Dupont we Francji. Więc tutaj naprawdę trzeba chodzić po ziemi, a mam wrażenie, że ta elita europejska już odleciała dawno gdzieś w jakieś przestworze ideologiczne. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Maksymilian Maszenda. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 18. Przypomnę, jak rozprawiać się z manipulacjami i przekłamaniami. O tym w debacie Dnia Polskiego Radia 24 i Klubu Trójki, programu trzeciego. Także specjalny serwis w obronie świętego Jana Pawła II. To na stronie polskieradio24.pl. Polecamy. Że się boi miłości.

Jak podkreślono w treści dokumentu, Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce. Treść uchwały odczytała marszałek Elżbieta Witek. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla całej klasy politycznej w czasach, gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony tożsamości, wolności i wspólnoty narodowej składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności. Za uchwałą było ponad 270 posłów. Kancelaria Prezydenta uczciła pamięć Jana Pawła II iluminacją na gmachu Pałacu Prezydenckiego. Znalazł się na niej wizerunek papieża Polaka w czerwonym ornacie. Zdjęcie iluminacji opublikowano w mediach społecznościowych kancelarii. Rosja ma wystarczające środki, by prowadzić na Ukrainie wojnę jeszcze przez 2 lata, powiedział na konferencji prasowej Elegijus Paulavičius, szef litewskiego wywiadu wojskowego. Jak dodał, środki te wystarczą na taki okres przy zachowaniu obecnej intensywności działań militarnych. Za pozostawienie bagażu w warszawskim metrze będzie teraz można zapłacić grzywnę w wysokości nawet 500 zł. Rada Warszawy jednomyślnie przyjęła dziś uchwałę o zmianach w przepisach porządkowych w stołecznej komunikacji miejskiej. Do radnych z wnioskiem o nowelizację tych przepisów zwrócił się Zarząd Transportu Miejskiego. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jutro pogodnie jedynie na południowym wschodzie, poza tym pochmurno, na południu będzie padał deszcz, w centrum i na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołolecie na północy oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. A więc taki pogodowy miks jutro. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty w Sudetach do 90 km na godzinę. No i nie do uwierzenia, co na termometrach jutro od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 6 powyżej zera w centrum, 13 stopni na południu, a miejscami na dolnym, górnym i opolskim Śląsku temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. A my w audycji popołudniowej między innymi zastanawiamy się, kto jest największym zagrożeniem na drogach. Oj, oj, oj, 2 dwójki i 7 trójek. Kto jest największym zagrożeniem na jezdni? No moim zdaniem kochający mężczyzna. Dlaczego? Dlatego, że kobiety mają w zwyczaju, kiedy my mamy już rozplanowany swój cały dzień, wrzucać nam swoje zadania, czasami sensowne, czasami nie. I my w miłości wplatujemy te zadania w swój plan, a później się spieszymy i doprowadzamy do wypadków. Ja byłem sprawcą tydzień temu takiego wypadku, właśnie dostałem 2 zadania od mojej kochanej, także kobiety i zakochani mężczyźni. O, to pana uratowało, że pan dodał, tak. Oj, oj, oj, oj, co to za przerzucanie odpowiedzialności. Tak uszami wyobraźni usłyszałbym od pani na przykład. I to bardzo życzliwych bym powiedział, to łagodny wyrok. Say, say, say. Beatlesce, Paul McCartney i Przyjaciele w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za 23 minuty 19, a zatem już teraz podsumowanie dnia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. W studiu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 52% firm jednorazowo podwyższyło pensje pracownikom, a 48% deklaruje, że podwyższa je adekwatnie do wzrostu inflacji, wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Duże firmy chętniej niż małe wspierają pracowników w obliczu rosnących cen. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda przedstawił w Sejmie informację o pracowniczych planach kapitałowych i przypomniał, że to dobrowolny system oszczędzania z myślą o emeryturze. Jest to instrument, który można powiedzieć już z całą odpowiedzialnością był wdrażany w bardzo trudnym okresie i pandemii, i teraz wojny, ale można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że stan uczestników na 31 sierpnia 2022 prawie 2,5 miliona, dzisiaj już ponad 2,55, to jest bardzo dobry wynik. Pracownicze plany kapitałowe są tworzone wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Indeks największych spółek stracił dziś ponad 1,3%. Dolar kosztuje 4,43 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,72, a funt brytyjski 5,27 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz szósty z rzędu zostawiła stopy procentowe bez zmian, a dziś odbyła się comiesięczna konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powiedział, że inflacja w tym roku ma spaść do jednocyfrowego poziomu. Inflacja będzie spadać, spadnie w tym roku o 10%. Zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poziom 7,4 w porównaniu z tym, co mamy w tej chwili, a mieliśmy jeszcze wcześniej. Mamy odczyt za poprzedni miesiąc, przypominam, ponad 17%. No to jest radykalna różnica. Czy zgadza się pan tutaj z prognozami prezesa Narodowego Banku Polskiego? Tej jednocyfrowej inflacji prezes Glapiński spodziewa się we wrześniu, ale też zastrzegł, że to jest jego osobista opinia, nie całego banku. Nasza prognoza jest minimalnie bardziej pesymistyczna, natomiast faktycznie spodziewamy się takiego dosyć zauważalnego spadku inflacji. Przy czym tutaj trzeba oczywiście podkreślić, że jeszcze teraz w lutym, czekam na te dane od GUS-u, czeka nas taki jednorazowy wzrost inflacji do około 19%. Ten spadek zacznie się dopiero w marcu i na koniec roku według naszych prognoz możemy liczyć na inflację bardziej zbliżoną do 8-10%, ale faktycznie te szanse na jednocyfrowy odczyt są jak najbardziej duże. Czy przy takich poziomach inflacji można już będzie myśleć o obniżkach stóp procentowych? Naszym zdaniem ta perspektywa to jest raczej rok 2024, w szczególności, że z jednej strony ta inflacja cały czas pozostanie wysoka, ale z drugiej też jeszcze takim osobnym problemem jest oczywiście inflacja bazowa. Ta część inflacji, która jest trochę bardziej uporczywa, ona też będzie wolniej spadać i tutaj ta perspektywa właśnie wysokiej inflacji bazowej, która oczywiście też będzie powoli wyhamowywać, ale ten proces będzie zdecydowanie wolniejszy, ona też oddala raczej perspektywę obniżek stóp w zakresie oczywiście naszych prognoz. No akurat o tę inflację bazową prezes też jest spokojny. No i mówi, że wprawdzie Rada formalnie nie zakończyła jeszcze też cyklu podwyżek. To też musimy powiedzieć, prawda? Daje sobie tutaj taką furtkę. To jest taka pozycja wyczekiwania, obserwowania tej rzeczywistości, która jest wokół nas. W rzeczywistości tak. Rada Polityki Pieniężnej od pół roku jest w takim trybie wait and see i zdecydowanie czeka właśnie na takie sygnały z gospodarki, które pokażą, jak silny będzie ten spadek inflacji, w szczególności także inflacji bazowej. Jeżeli chodzi właśnie o wyhamowywanie tej inflacji bazowej, tutaj chyba możemy rozróżnić dwa efekty. Ponieważ inflacja bazowa to jest ta część inflacji, która jest, z której wyłączamy statystycznie wzrost cen żywności, energii, czy chociażby paliw, ale te ceny cały czas wpływają pośrednio na chociażby inflację bazową. W ten sposób, że jeżeli na przykład żywność czy paliwa drożeją, to oznacza wyższe koszty transportu albo wyższe koszty zakupu jedzenia przez restauracje, które w konsekwencji na przykład potem podnoszą ceny, no i to już ląduje do inflacji bazowej. Ta część inflacji zdecydowanie będzie wyhamowywać w tym roku bazowej. Jeżeli chodzi o same perspektywy gospodarcze, też raczej oczekujemy takiego słabszego wzrostu PKB. wzrostu wynagrodzeń, który przez sporą część tego roku będzie poniżej inflacji, to też oznacza naszą niższą zdolność nabywczą, to też częściowo wyhamuje inflację bazową, ale cały czas będziemy jednak obserwować dosyć silny wzrost nominalnych wynagrodzeń, czy chociażby sam fakt, że taka inflacja po prostu ma to do siebie, że właśnie ten charakter jej wyhamowywania jest taki trochę powolny i trochę uporczywy. No rzeczywiście ten wzrost gospodarczy będzie hamować, to też dzisiaj powiedział prezes Glapiński, ale jednocześnie podkreślił, że Polska uniknie recesji. Gospodarka nie zacznie się kurczyć. W wielu krajach zacznie się kurczyć, w Polsce będzie to tak zwane miękkie lądowanie, czyli gospodarka po prostu zwolni. I po tej przerwie zacznie ponownie rosnąć. Przy czym proszę pamiętać, że także ten czas wolniejszego wzrostu to jest czas, kiedy się zbliżamy cały czas do poziomu zachodnioeuropejskiego, do tych najbogatszych krajów. W ciągu tej dekady powinniśmy osiągnąć poziom dochodów realnych, czyli mierzonych w sile nabywczej i tej, co możemy kupić za swoje dochody, przeciętnego Francuza i Brytyjczyka. Czy tutaj bardziej się zgadza pan z tymi prognozami prezesa Glapińskiego? Nasza prognoza zakłada, że Polska średnio w tym roku wzrośnie o, polskie PKB wzrośnie średnio o 1%. To oczywiście oznacza słabszy wzrost gospodarczy, no ale zdecydowanie właśnie uniknięcie recesji. Przy czym tutaj musimy rozróżnić jeszcze jedną kwestię, znaczy ten wzrost będzie bardzo zróżnicowany po kwartałach. W takim klasycznym ujęciu rozróżniamy właśnie ten wzrost po kwartałach. Tutaj w pierwszym kwartale tego roku możemy zobaczyć wynik w okolicach zera. On może być minimalnie ujemny, minimalnie dodatni, a dopiero lepsze, tak zauważalnie, będą te kolejne kwartały gospodarcze. Drugi, trzeci i przede wszystkim czwarty, czyli ta końcówka roku. To jest jedna kwestia. Drugą rzeczą jest struktura tego PKB, ponieważ już teraz widzimy, że chociażby ta część konsumpcyjna naszej gospodarki dosyć mocno wyhamowywuje. Natomiast to, co będzie napędzać wzrost gospodarczy w tym roku, to są chociażby inwestycje. Z jednej strony widzimy to od strony firm, które chociażby zwiększają nakłady na efektywność energetyczną, w związku z tym, że ceny energii, nawet jeżeli spadły od tych sierpniowych szczytów zeszłego roku, one cały czas są istotnie wyższe niż chociażby przed wojną czy nawet wybuchem pandemii. A druga kwestia i druga noga tych inwestycji są inwestycje publiczne. Tutaj chociażby już grupa PFR ogłosiła, że będzie prefinansować Krajowy Plan Odbudowy. No i to jest kwota rzędu 15, może nawet 20 miliardów, które mogą być właśnie przeznaczone na inwestycje publiczne w tym roku. No i to się z pewnością też przełoży na wzrost gospodarczy. A jak pan odnosi się do tego porównania tutaj, jak wypadamy na tle Europy Zachodniej i to, że gonimy tę Europę Zachodnią, jeśli chodzi o dochody, o wzrost gospodarczy i to, że w ciągu właśnie dekady siła nabywcza Polaków zrówna się z Francuzami i Brytyjczykami? Jeżeli chodzi o same te perspektywy wzrostu i to, że nadganiamy Europę Zachodnią, no to faktycznie to jest proces, który obserwujemy w polskiej gospodarce od wielu dekad. On jest związany z tym, że nasza gospodarka radzi sobie tutaj po prostu systematycznie dobrze. Widzimy to w wielu statystykach, chociażby w tym, jak wiele inwestycji zagranicznych napływa do Polski. Chociażby już w tym roku widzieliśmy ogłoszenie o kolejnych chociażby zakładów, które będą produkować u nas baterie litowo-jonowe do samochodów elektronicznych czy pompy ciepła. Widzimy to chociażby w danych o produkcji przemysłowej, gdzie ten wzrost w zeszłym roku w Polsce był wielokrotnie wyższy niż w innych krajach naszego regionu, takich jak chociażby Czechy czy Słowacja. I widzimy to też chociażby po strukturze tego przemysłu, co jest chyba szczególnie istotne. Tutaj na przykład skumulowany wzrost przemysłu high-tech, czyli tego, który ma takie szczególne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, w Polsce ten skumulowany wzrost od 2015 roku było prawie 10 punktów procentowych wyższy niż w wielu innych krajach naszego regionu. No i to jest właśnie coś, co buduje nasz wzrost gospodarczy. Czy to faktycznie będzie perspektywa 10 lat, czy trochę dłuższego okresu? No tutaj oczywiście może być różnie, ale to, że ten proces zachodzi, no to jest zdecydowanie prawda. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. A było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Za 14 minut 19. Chcę sobie I Agnieszka Chylińska w audycji popołudniowej. 11 minut pozostało do godziny 19. Jeszcze jeden głos w dzisiejszych naszych popołudniowych rozważaniach. Kolejarz uważa, że największym zagrożeniem na naszych drogach kierowcy z promilami i tacy sami rowerzyści bez oświetlenia, bez kamizelek. I jednych i drugich napiętnowujemy. Myślę, że nawet dość często w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Ukrainy i sekretarz generalny ONZ wezwali do przedłużenia tzw. umowy zbożowej, która zezwala na eksport ukraińskiej żywności drogą morską. I to ważne nie tylko dla samej Ukrainy, ale także dla stabilności globalnego rynku żywności. Tymczasem Rosja stawia dla przedłużenia umowy nowe warunki, a obecnie obowiązujące porozumienie wygasa za mniej niż 10 dni. O szczegółach Michał Strzałkowski. Przed wybuchem wojny Ukraina eksportowała prawie 65 milionów ton żywności, głównie zbóż, a przede wszystkim pszenicy i kukurydzy. Ale po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę eksport ten się załamał. Już w pierwszych dniach wojny Rosjanie zablokowali bowiem ukraińskie porty, a to właśnie drogą morską wysyłana była w świat większość ukraińskiej żywności. Jej ceny w Afryce czy na Bliskim Wschodzie szybko wzrosły. Problem udało się rozwiązać dopiero dzięki wynegocjowanemu za pośrednictwem ONZ i Turcji porozumieniu zbożowemu. Ukraina może wysyłać swój eksport z trzech portów nad Morzem Czarnym, ale grupa kontrolerów z udziałem Rosjan bada w Stambule każdy statek, aby sprawdzić, czy nie przewozi on broni lub amunicji. Obecna umowa zbożowa wygasa jednak już 18 marca. Wczoraj w Kijowie o jej przedłużenie apelowali wspólnie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uzgodniliśmy, że kontynuacja porozumienia zbożowego jest krytycznie ważna dla całego świata. Tu chodzi nie tylko o eksport, ale także o zasilanie ONZ-owskiej rezerwy, która służy walce z głodem, na przykład w Kenii, Etiopii czy Somalii. Jestem pewien, że możemy wspólnie sprawić, że umowa zbożowa zostanie przedłużona, a to zwiększy światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Mówił Zełenski, a sekretarz Guterres dodawał. Chcę podkreślić krytyczną ważność inicjatywy dotyczącej eksportu zboża przez Morze Czarne i przedłużenie jej obowiązywania po 18 marca, tak aby czarnomorska infrastruktura mogła służyć wypełnieniu głównych punktów tej inicjatywy. Ale Rosja wykazuje o wiele mniej entuzjazmu dla przedłużenia umowy zbożowej niż ONZ czy Ukraina. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa kilka dni temu poinformowała, że Moskwa wyda swoją zgodę dopiero po spełnieniu jej warunków. Chodzi o zniesienie części sankcji dotyczących rosyjskiego sektora bankowego i finansowego. Rosja tłumaczy to kłopotami dla eksportu swojej żywności, ale akurat tego typu towarów sankcje nie obejmują. Ukraińskie władze oskarżają więc Moskwę o to, że tak naprawdę znów chce wymusić na świecie ustępstwa kosztem narażonych na kryzysy żywnościowe mieszkańców państw rozwijających się. A deputowany z Odessy Anatolij Urbański wskazuje, że Rosjanie już od prawie pół roku utrudniają realizację umowy zbożowej. Od października korytarz zbożowy działa w trybie spowolnionym. Teraz wszystko dzieje się tak. Każdego dnia około 10 statków rejestruje się do inspekcji, którą przechodzi się w Stambule. Delegacja rosyjska robi jednak wszystko, aby ta inspekcja się przedłużała. Na 10 gotowych statków odprawiane są 3. Turcja, która jest pośrednikiem między Kijowem a Moskwą w rozmowach o umowie zbożowej, zapewnia jednak, że negocjacje się toczą i dalsze porozumienie wciąż jest możliwe. Dotąd udało się dzięki niemu wysłać w świat z Ukrainy drogą morską 23 miliony ton zbóż do odbiorców w 43 krajach świata. Przypomnijmy, umowa była podpisana w lipcu ubiegłego roku przez ONZ i Turcję oddzielnie z Rosją i Ukrainą, a inicjatywa przerwała okres rosyjskiej blokady ukraińskich portów na Morzu Czarnym, przez które przed wybuchem wojny prowadzona była większość ukraińskiego eksportu żywności. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, za 7 minut o 19:00 serwis informacyjny. Teraz nowość, Peter Gabriel.